Iubesc femeia de dor nebună, femeia brună cu ochi negri de foc, dar și pe aceea cu ochii verzi ca marea, îmbrățișoara ei mă-mbate pe loc. Blondă sau brună, mi-e tot una, deopotrivă le doresc, pe amândouă le iubesc. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin ea o găsesc. Să nu-ți pui dorul nimănui, cu oricui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimenea. Tu ești un prost, te chinuiești, ce-i pasă lumii că iubești, ne-a dat retinde dorul altuia. Ce rost mai are azi în omenire povestea ta naivă de iubire? Aș vrea să-ți spun tot ce simt eu, să stăm de vorbă nopți întregi, dar e în zadar, nici tu nu poți să mă înțelegi. Și atunci beau să mă amețesc și-mi iau prieteni toată noaptea obioară, și lângă ea îmi trece iar o seară. Doar ei pe lume îi mai vorbesc și iarăși beau să mă trezesc, iar primii zori îi întâlnesc mereu pe stradă, și lumea trece fără să mă vadă, că sunt și eu un om care iubesc. Du-mă acasă, măi tramvai, du-mă iute, ce mai stai, du-mă la căsuța mea cu portiță și cișmea. Noaptea se lasă în mahala, pe strada noastră e pustiu. La o portiță stă cineva și mă așteaptă ca să viu. Păi dă-mă acasă, măi tramvai, dă-mă iute, ce mai stai, dă-mă la căsuța mea cu portiță și cișmea. Trec de-a lungul anilor și cântecele mele, trec așa cum trece în zbor un stol de rătunire. În urma lor rămâne uitat frumosul vis pe care l-am cântat, și un surâs fermecător sau o lacrimă de dor, tot ce adună inima mai bună în ea. Stau în pragul toamnelor cu cântecele mele. Am crescut sub cerul lor, am râs și-am plâns cu ele. La focul lor, foc nestins, toată viața mea mi-am încălzit inima. Iubirea-i doar o glumă, vis trecător, ca un balon de spumă amăgitor. Ea ține doar o clipă, cât un sărut, abia se înfiripă și-a dispărut. Doar când iubirea îi va lega, ei niciodată nu vor cânta. Iubirea-i doar o glumă, vis trecător, ca un balon de spumă amăgitor.